lakum syariah ditulis sallallahu alaihi wasallam. Sisi watu wa kondoa tunayo furaha kubwa sana ya kutembelewa na ndugu zetu, mashekhe zetu kutoka katika miji mbalimbali, kutoka Dar es Salaam na wengine kutoka kutoka Tanga, Pangani na maeneo mengine. Lengo ni kwa ajili ya kutufikishia maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala na maneno ya Mtume sallallahu alayhi wa sallam, kama ratiba ilivyokuwa imetangulia tangazwa kuwa leo kutokana na safari ndefu mashehe zetu walikuwa safarini, pia watatoa kalima, lakini biidhnillahi ta'ala baada ya salatu al-maghrib patakuwa na muhadhara. Na pia kesho biidhnillahi ta'ala mida ya saa 8 kuendelea mchana patakuwa na muhadhara wa kina mama, na baada ya asr tuendelea nadwa kuzungumzia fadhila za masahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam na ubaya wa wale wenye kuwatusi masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Endelea mpaka baada ya salatu al-isha. Kwa hiyo kwa kifupi, mimi niwakaribishe mashekhe zangu, ndugu zangu, kwa karibuni sana Kondoa, na msitoke kututembelea. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Kwa kifupi ni mkaribishe mkuu wa msafara Abu Khawla Mbwana Abdi kwa ajili ya kuendelea na ratiba yao nzima. Ili yeye ndo atajua baada ya yeye atampa nani, atampa nani. Jazakumullahu khaira. Wa shekhi karibu. نحمده ربي ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، دوغي زاوني وكندوا بعد حكم حميد الله أكون تكي صالة نعماني تمويت عليه الصلاة والسلام كما عن بتنقلية لبيت أبو منصور وكتوى تنقليزي نرتيب بإذن الله تعالى

kama alivyotangulia ndugu yetu Abu Mansur kwa kutoa tangulizi na ratiba biidhnillah ta'ala ikuwa saa hizi itazungumza kalima fupi na baadaye baada ya maghrib patakuwa pana nadwa